Fur. Tak się rozpoczyna płyta, którą zapowiadaliśmy w Trójce już pod koniec marca, 25 marca. Cyprian Baszyński i Bartek Prócnal gościli w audycji Mało Obiektywnie, mówiąc o drugim albumie NSI Quartet The Look of Cobra. Jest, płyta jest i to właśnie muzyką z tego albumu zaczynamy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Sporo tej nowej muzyki dzisiaj w audycji, ale jak zwykle nie tylko, bo nasze spotkania o tej porze z wtorku na środę w Trójce składają się z zawartości płyt najnowszych, tych nowych i tych trochę starszych również. To kompozycja Bartka Prócnala, twór, ale pisana tak, jak się Państwo by tego nie spodziewali, to znaczy przez T, V, 2 O i R na końcu. Ale jak już sobie to ustaliliśmy w czasie naszej rozmowy właśnie pod koniec marca w Trójce, zresztą być może Państwo pamiętają, że to był też dzień, kiedy panowie zagrali przedpremierowy koncert w studiu imienia Witolda Lutosowskiego z muzyką z tego albumu The Look of Cobra, 25 marca. Na tym albumie pojawia się także gość, Dominik Wania, bowiem dopełnia skład kwartetu i faktycznie płyta jest sygnowana jako NSI Quartet i Dominik Wania, The Look of Cobra. Serdecznie Państwu ten album polecam. A na dowód, że warto po tę nową muzykę NSI Quartet sięgnąć, jeszcze dwa utwory przed nami. Cobra Blues to będzie kompozycja Cypriana Baszyńskiego i Dialogów część druga. To wspólna kompozycja Cypriana Baszyńskiego i Bartka Prócnala. NSI Quartet, Dominik Wania z płyty The Look of Cobra. Thank you. Takie oto dialogi można znaleźć na nowej płycie NSI Quartet. The Look of Cobra to jest tytuł nowego albumu zespołu. Cyprian Baszyński na trąbce i Bartek Prucnal na saksofonie. Tak sobie pogadali. To jest ich wspólna kompozycja na tej nowej płycie, nagranej z Dominikiem Wanią na fortepianie, którego było słychać doskonale w utworze Cobra Blues, zamykającym ten album, który, jak Państwo się spodziewają, będzie wracał w naszych spotkaniach w Trójce. I o tej porze, z wtorku na środę od 2 do 4 i z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie od północy z minutami do 2. Jeszcze jedna nowa polska płyta przed nami. Już teraz. Zilberman New Quintet. Thank you. Tak się kończy nowa płyta zespołu Łukasza Stworzewicza, perkusisty, bo to jest kolejne dzieło. Najpierw przypomnę, że Jan Peszek pojawił się na poprzedniej płycie Silberman and Three of a Perfect Pair, a teraz już mamy poszerzony skład zespołu. Silberman New Quintet, bowiem tak się nazywa teraz grupa. Łukasz Stworzewicz perkusja, Mateusz Gawenda fortepian, Jakub Mielcarek kontrabas. To jest ten skład jeszcze znany z poprzedniej płyty, ale dołączyli do grupy także Maciej Obara na saksofonie altowym i Artur Kudłacik na gitarze basowej. I tak, proszę Państwa, brzmi temat miłosny z La Strady. Tak, to był temat miłosny z La Strady. Nino Roty, muzyka, kończy płytę Silberman New Quintet. A płytę zaczyna kompozycja Ozjusz, kompozycja Mateusza Gawendy. Thank you. wołanie, czekanie, szukanie. To z kolei kompozycja perkusisty Łukasza Stworzewicza. Ozjusz to Mateusza Gawędy jest dzieło i to wszystko znajdą Państwo na nowej płycie Zilberman New Quintet. Płycie, która nosi tytuł Pieśń gęsi kanadyjskich. Chociaż jak się tak na pierwszy rzut oka obejrzy okładkę, to tego tytułu nie ma na pierwszej stronie, ale w środku Pieśń gęsi kanadyjskich i to chyba jest jednak tytuł tego albumu. To będzie można sprawdzić 19 maja, bowiem w najbliższy piątek zespół zagra w Warszawie w klubie 12x14 muzykę z tego nowego albumu. Płyta miała swoją premierę 12 maja, czyli dosłownie kilka dni temu, w piątek 12 maja. A skoro już padło to słowo, koncert, to kilka słów o tym, co działo się z muzyką na żywo w poniedziałkowy wieczór, już za chwilę. Do tej pory znałem ten utwór jako Waltzing Beyond, ale na płycie będzie miał już dłuższy tytuł. Waltzing Beyond, The Song on the Day the World Ends. To na płycie Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Album ukazuje się dosłownie na dniach, jak zostałem jakiś czas temu zapewniony, że płyta już będzie. Najpierw pojawi się wersja cyfrowa, no a potem także i takie tradycyjne jak kompakt i winyl oczywiście również. Electroacoustic Beat Sessions grają muzykę Krzysztofa Komedy. Zagrali także w poniedziałkowy wieczór w Teatrze Roma w Warszawie podczas pierwszego z koncertów cyklu Giganci Polskiego Jazzu. Gospodarzami koncertu byli Jan Ptaszyn-Wróblewski i Krzysztof Herdzin, który, przypomnę, patronuje całemu cyklowi Dobry Wieczór Jazz w Teatrze Roma w Warszawie. Tam spotykamy się z muzyką na scenie nowej, na scenie mniejszej, ale czasami również przenosimy się na tę dużą scenę Romy, bo kiedy dzieją się takie rzeczy, to tylko na dużej scenie, prawda? To był długi wieczór. Zaczęło się kilka chwil po 19, kiedy na scenie pojawił się Kuba Stankiewicz i zagrał muzykę Wiktora Younga, Bronisława Kapera i Henryka Warsa, tych prekursorów jazzu, jak mówił o nich Jan Ptaszyn-Wróblewski ze sceny. Polskich kompozytorów, którzy potem także pisali w Hollywood, pisali tematy filmowe, które potem stawały się standardami jazzowymi, a nadal nie są czasami kojarzeni z odpowiednimi tytułami, jak choćby Stella by Starlight, który to jest temat autorstwa Wiktora Younga przecież. Po Kubie Stankiewiczu na scenie pojawił się Zbigniew Namysłowski z całą plejadą młodych, obiecujących artystów. Bednarska Super Band, szeroki skład na scenie, sekcja Dęta, co się zowie. Perkusiści zmieniali się właściwie w mgnieniu oka za zestawem. Potem była przerwa, no a po przerwie na scenie zespół Laboratorium. I to był koncert najgłośniejszy tego wieczoru, ale można się było tego spodziewać przecież. Janusz Grzywacz na fortepianie, Marek Stryszowski przy mikrofonie i z saksofonem, Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, Marek Raduli na gitarze, Grzegorz Grzyb na perkusji i Bernard Maselli także na wibrafonie. Na zakończenie na scenie pojawił się Michał Urbaniak i jego podopieczni, bo chyba tak można o nich mówić. Electro Acoustic Beat Sessions, czyli Marek Pędziwiatr przy mikrofonie i fortepianie, a także instrumentach klawiszowych, Marcin Rak na perkusji, Wojto Monter na gitarze, no i Paweł Stachowiak na basie, spisek jednego przy gramofonach, Olaf Węgier i saksofon, Jakub Kurek, trąbka. Tak, bo to jest szeroki skład. Septet, Electro Acoustic Beat Sessions. Czekam na ich płytę bardzo niecierpliwie. Jestem bardzo ciekaw, jak Państwo przyjmą takiego właśnie Komedę, wyszukanego gdzieś tam na tych mniej znanych płytach. Płytach, które ukazywały się tylko za zachodnią naszą granicą w latach 60., bo po taką muzykę sięgnął wrocławski skład EABS. No i tak to brzmi na tej płycie, która już, tak jak powiedziałem, na dniach właśnie. A koncerty będą jeszcze 10 sierpnia w Sopocie w Operze Leśnej, 1 października w Poznaniu, Sala Ziemi, Targi Poznańskie, 22 października w Zabrzu, Dom Muzyki i Tańca i 9 listopada Kraków, Centrum Kongresowe ICE, to na finał Zaduszek Jazzowych. To na 60-lecie jazzu w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe i przyjaciele przygotowali taką oto dla Państwa ucztę muzyczną, której pierwszą część mogliśmy przeżywać w poniedziałek w Teatrze Roma w Warszawie 15 maja. Electro Acoustic Beat Sessions. Tak będą brzmieli na płycie Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Turn me up some. Turn me up.